flaw, zrobimy to tak, jak go serca niesie. Echem umysłu, by być wolnym człowiekiem. Skondensowane myśli moje tworzą przebieg, bo co dzień wykonuję trasę w głąb siebie. Avers, rewers, druga strona medalu. Zmiany w moim życiu to niepokazowy nauk. Co ty kurwa znów oszmalu? Inkasacji chcesz od razu? Dla mnie to jest wyraz żalu. Chcesz być z przodu, weź wyhamuj. Nie musisz mówić mi, wiem, ile mam do nadrobienia. Zawsze byłem aspołeczny, uciekałem z domu w święta do rapera, sceptycznie nastawiony jak do telemarketera, który dzwoni mi na tela. Awersja, no schoolboy, cool G rapów na polskich osiedlach. Nie strzelaj, jak Czederba, bo demi nie ma. Śpiewaj w refrenach, ale zwrotki zostaw instrumental. Ja to Bentley Continental, a ty w gazie jak kuchenka. Nabiera mnie twój świat, dla ciebie to w porządku. Zawijam się w czas, nie chcę być pośrodku. Nie chcę twoich zmian, zrobię to na odwrót. Bo czuję się tu czasem jak helikopter w ogniu. Nabiera mnie twój świat, dla ciebie to w porządku. Zawijam się w czas, nie chcę być pośrodku. Nie chcę twoich zmian, zrobię to na odwrót. Bo czuję się tu czasem jak helikopter w ogniu. Poznaj moje kruki, kilka głów, białe kruki. Unikalna wartość, a nie sztuka dla sztuki. Męczy mnie ten świat, w którym ciągle słyszę musisz. Tworzę własny raj, w którym mam swobodne ruchy. Jeden za drugim w rytmie funk dubist. Jeden za wszystkich to czysty altruizm. Każdy jak lubi, a nie jak inni każą. Każdy decyduje, czy czyjeś słowa go zranią. Kocham takie bity, nie zmieniam tego na siłę. Jesteś krzykiem mody, no to japa i tak cię nie słyszę. Znowu siedzę w starym kinie jak Lauren Hill na klipie i katuję klasyka jak dawno temu w Ameryce. Ty chcesz na mnie wpłynąć jak powinny wpływać zera. Teraz wolę kopać w poszukiwaniu klasyków jak Sela Duelas. Jedni przekaz w tekstach na podstawie obserwacji. Ja sięgam do wnętrza samego siebie zaczerpnąć inspiracji. Nabiera mnie twój świat, dla ciebie to w porządku. Zawijam się w czas, nie chcę być pośrodku. Nie chcę twoich zmian, zrobię to na odwrót. Bo czuję się tu czasem jak helikopter w ogniu. Nabiera mnie twój świat, dla ciebie to w porządku. Zawijam się w czas, nie chcę być pośrodku. Nie chcę twoich zmian, zrobię to na odwrót. Bo czuję się tu czasem jak helikopter w ogniu.